Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba. Geçen hafta sonu 3 gün boyunca İstanbul'la ilgili çok önemli bir konferans vardı. O konferanstan bahsedeceğiz. Bendine sığmayan İstanbul, kente çevresel yaklaşımlardı başlığı konferansın. Çok zengindi. Hepimiz izlemeye çalıştık. Bu konferans İstanbul'un kentsel peyzajına yeni yaklaşımlar getirmeyi amaçlayarak yola çıkmış. Çevre tarihi, politik ekoloji ve eleştirel sanat çalışmaları alanından farklı insanların katıldığı, çok zengin, çok değişik, farklı araçlarla sunuşları olan, çok geniş bir alanı tarayan bir konferanstı. Bu konferansı düzenleyenlerden Mehmet Kentel bize konferansı anlatacak ve bundan sonra nasıl ulaşabileceğimizi, izleyebileceğimizi anlatacak. Mehmet, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma projeleri yöneticisi olarak çalışıyor. Kendisi bir tarihçi ve aynı zamanda burada yıllık Annual of Istanbul Studies dergisinin de sorumlu editörlüğünü yürütüyor. Kendi araştırmaları ve ilk kitap projesi Geç Osmanlı İstanbul'un çevresel ve altyapısal tarihi üzerine yoğunlaşıyor. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Evet. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok güzel, çok heyecan verici bir konferanstı Mehmet. Eline sağlık. Gerçekten İstanbul araştırmaları konusunda herhalde çok nasıl diyeyim, yani böyle önemli bir dönüm noktası diye ben hissettim dinlerken. Çok önemli bir referans oldu bu. Yeni bir açılım yaptı. Yeni açılımlar getirdi. Tarihe geçecek. İstanbul'a diyelim. Evet, yani çevresiyle birlikte bakmak bizim kültürel miras alanında sürekli söylediğimiz bir şey aslında. Yani kültürel mirasa yapılar, binalar diye sadece bakmak değil. Çevresiyle birlikte, doğasıyla birlikte, tüm yaşayanlarıyla birlikte diyoruz hep. Siz de öyle bir şey yaptınız zaten. Çok teşekkürler. Bunu duymak çok güzel ve özel bizim için. Gerçekten çok sevindim. Tekrar çok sağ olun bu konuyu konuşmaya devam etmek için, çağırdığınız için. Evet, biraz daha da duyulsun aslında. Başkaları da izleyebilsin de istedik. O yüzden yani bir hafta sonra yapıyoruz bu yayını ama sen bize şimdi konferansın hani çıkış noktasını, paydaşlarını, kapsamını bir anlatacaksın. Oradan da Asu'nun söylediği gibi hani İstanbul yıllardır yapılan, yeniden yapılan bir şehir ama hep araştırmalar onun fiziksel unsurları üzerinden oluyor. Bugüne kadar öyle oluyordu diyelim. Kentsel unsurlar, kentsel peyzaj, çevresel unsurlar, işte mimarların, plancıların, tarihçilerin, sosyologların ürettiği araştırmalar vardı. Siz de şimdi diyorsunuz ki burada başka katmanlar da var bu kültürel mirası, somut olan mirası ortaya da çıkaran, oluşumunu arkasında göze hemen görünmeyen, elle tutulamayan unsurlara da bakmak gerektiğini söylüyor bu konferans galiba. Şimdi sen anlatır mısın bize? Tabii, çok teşekkürler. Evet, yani aslında İstanbul hakikaten akademik anlamda ciddi bir ilgi çeken bir kent. Sadece Türkiye'li araştırmacılar ya da Türkiye'deki araştırmacılar için değil, tüm dünyada çokça çalışılan bir yer. Özellikle son işte zamanlarda böyle. Ve işte birçok farklı sıfatla beraber bu çalışmalar yürütülüyor. Yani dünya kenti, kozmopolit, çok kültürlü vesaire. Bütün bunlar aslında İstanbul'un insanlarına ve insanların ürettiği yapılı çevreye özellikle vurgu yapan, buraları çok fazla, bunların çok fazla altını çizen türden çalışmalar genelde. En azından bizim bu konferansın arkasındaki ekip olarak hissiyatımız bu yöndeydi. Biraz bunu kırmak, çevresel aktörleri, insan olmayanları ve bunların katman katman tarihlerini biraz daha ön plana çıkartmak gibi bir gayeyle yola çıktık. Tabii ki boşluğa konuşuyor ya da boşluktan konuşuyor değiliz konferansın düzenleyicileri ama aynı zamanda konferansın katılımcıları ve tabii ki onların diyalog halinde olduğu ciddi yeni eğilimler var. İşte dünya tarihçiliğinde, coğrafyacılığında bu insanlarla insan olmayanların ilişkilerinin altını çizen sadece İstanbul ölçeğinde değil farklı farklı dünya coğrafyalarında, dünya kentlerinde bu çalışmaları yürüten insanlar var. Onlardan ilham alarak, onları bir araya getirerek biraz hakikaten İstanbul hakkındaki hakim akademik söylemin birazcık kırılmasını, birazcık değişmesini amaçlayan bir konferans bu. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın iki kardeş kurumu olan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi ortaklığında düzenlendi. Ama daha en başından itibaren sadece bu ortaklık değil, başka başka yerel ve uluslararası farklı ortaklıklar geliştirerek ve dolayısıyla onların farklı kurumsal ve disipliner perspektiflerini konferansa dahil ederek ilerlemeye çalıştık. Heinrich Böll Vakfı Türkiye temsilciliği, 1,5 ekoloji ve sanat kolektifi, İstanbul Lab bilim ve teknoloji çalışmaları, Occupy Climate Change, İsveç'ten bir iklim adaleti projesi ve İstanbul Planlama Ajansı konferansa organizasyon düzeyinde partner oldular. Avrupa ve Türkiye Çevre Tarihi Toplulukları konferansı desteklediler. Kendi işte programlarında yer verdiler. İşte daha görünür olmasını sağladılar. Böylece hakikaten farklı akademik ve sanatsal ve aktivist ve karar verici topluluklar açısından hem görünür oldu hem de onların katkılarını zannediyorum gösterebildi konferans. Evet, burada mitlere kadar uzanan, yani o demin söylediğim gibi adından da zaten bendine sığmayan, yani İstanbul evet her zaman yayılan bir şehir. Fiziksel olarak da yayılan bir şehir. Tarihin katmanlarına da yayılıyor. Ama bu yayıldığı, siz aslında kavramsal olarak bunun yayıldığı başka yerler de var. Oraya da bakalım demişsiniz, diyorsunuz. O şekilde konuşmalar oldu. Biraz bu kavram üzerinden, yani bu fiziksel olanın arkasında ya da insan olanın yanında, dışında, etrafında. Buradaki çevre, başlığımızdaki çevre lafı hani klasik anlamda çevre gibi değil de etrafı, bütün ilişkili olan unsurlarını da kastediyor galiba, değil mi? Evet, bu yani bendine sığmayan İstanbul aslında konferansın asıl başlığı diyeyim ya da ilk düşündüğümüz başlığı İngilizceydi. Unbound, İstanbul Unbound. Biraz ses oyunu da yaparak bendine sığmayan İstanbul diye çevirdik, birebir tercüme olmasa da. Ama bence vermeye çalıştığı his çok benzer. Aslında ikili bir şeyden bahsediyoruz. Bir yandan İstanbul çalışmalarının sıkışmış olduğu bir tip ve geleneksel işte mimarlık tarihi ve kültürel miras çalışmalarının bendinden çıkartmak İstanbul'u, fiziki coğrafi bentlerinden çıkarmak. Ama bu aslında İstanbul'un işte böyle o bentlerden kurtulduğunda böyle başıboş gezen, kendi başına bir tekil bir varlık olduğunu göstermeyecek. Tam tersine aslında nasıl başka fiziki, coğrafi, altyapısal, çevresel bağlarla çok daha geniş coğrafyalara, çok daha geniş insan ve insan olmayan topluluklara bağlı olduğunu gösterecek bir yaklaşım. Eğer biz kendimizi çeşitli metodolojik ve disipliner sınırlardan kurtarabilirsek ya da en azından o sınırları biraz olsun esnetmeye çalışabilirsek gibi bir bakış açısı var o başlığın arkasında. Evet, yani kentin coğrafyası, ekolojisi, çevre dediğimizde Burçin'in de işaret ettiği gibi işte bütün ekolojisi, hayvanları, bitkileri, değil mi? Hepsi birden aslında bu şehir kültürünü ve bu şehirde biz miras olarak değer verdiklerimizi ortaya çıkaran Bütün bunların bir birleşkesi galiba, böyle bir şey. Bunun da böyle bir kavramı yok galiba. Gerçi kültürel miras alanında böyle peyzaj kavramı kullanıyoruz değil mi Burçin? Yani böyle bir peyzaj kavramı, kültürel peyzaj. Evet, Mehmet'in de dediği gibi bunlar daha çok tabii işte hep fiziksel ortamla ilişkilenerek geldiler. Ama aslında biliyoruz ki tabii hani buna somut olmayan kültürel miras da diyoruz ama bunların hepsi somut olmayan kültürel mirasın bazı ürünleri de elle tutulabiliyor ama arkasında bunun olanlar tabii ki bunları oluşturuyor. Bunların sadece somutlaştığı yer fiziksel çevre belki. Siz burada bu konferansta bir de bunun geçmişteki hallerine de yani tarihçilik açısından orada bir şey oldu. Geçmişteki bu ilişkilere de bakıldı. Ki o esas ilginç olandı zaten. Bugün değil de geçmişten beri aslında bu ilişkiler var. Burası buralardan gelmiş. Yani taşı toprağı böyle ama balığı da şöyle, köpeği de şöyle, suyu da şöyle gibimiş gibi o geçmişi öyle anlattı. O açıdan ilginçti. Evet, mesela açılış ve kapanış konuşmalarında burada buna güzel değinmeler oldu. Onlardan söz eder misin? Tabii. Açılış konuşmamızı dünyaca ünlü bir antropolog olan Anna Singh yaptı. Anna Singh İstanbul ya da Türkiye çalışan birisi değil. Ama zaten biz özellikle bunu istedik. Yani farklı coğrafyaları çalışan bir kişinin açılış konuşması yapması ve o açıdan işte İstanbul çalışanlara da biraz ilham olması. Zaten Türkiye'de oldukça bilinen bir akademisyen kendisi. Son projesi olan bir kolektif dijital işte beşeri bilimler projesi olan Feral Atlas, yaban atlası projesini anlattı. Onun üzerinden bazı işte kozmopolit şehir nedir, nasıl tahayyül edilebilir, antroposen çağında gibi çeşitli düşüncelerini bizimle paylaştı. Farklı o Feral Atlas projesinden farklı çıkarımlarla. Bu proje Biennale'de de yer almıştı değil mi, İstanbul Biennale'de? Evet. İki sene önce yanılmıyorsam, üç sene önce. Yedinci kıta. Yedinci kıtada aynen yer almış bir proje. Asıl olarak insan altyapılarının insan olmayanlarla kurduğu ilişkiler ve onlar için yarattığı yaşam alanlarını böyle haritalandıran, farklı fragmanlarla bunları birbirine bağlayan bir proje bu, Atlas projesi. Biraz Anna Singh konuşmasında, ki İstanbul açısından gerçekten çok manidar. Çünkü İstanbul hakkında işte en başta söylediğim gibi en çok kullanılan terimlerden biri kozmopolitlik. Bunun sınırları nasıl genişleyebilir? Bu terimin bence de oldukça problemli olan yoğun işte bagajları, kültürcü bagajları nasıl esnetilebilir, nasıl bozulabilir? Ve bu nasıl insan olmayanların insanlarla beraber sömürgeci olmayan, tahakkümcü olmayan farklı ilişkiler kurarak bir arada yaşadıkları bir kent tahayyülüne evrilebilir üzerinden. Ben çok ilham verici bir konuşma yaptı. İlham verici olduğunu sadece kişisel olarak ben hissetmedim. Konferans boyunca sık sık referans verildi. Anna Singh'in verdiği örneklere ya da yaklaşım biçimine. O da bizi isabetli bir seçim yapmış olduğumuz konusunda açıkçası mutlu etti. Kapanış konuşmasını da dünyaca ünlü yine Osmanlı tarihçisi Cemal Kafadar yaptı. O da bir tarihsel bir mitoloji anlattı bize. Bir mitolojik bir Kanal İstanbul projesi, Evliya Çelebi'nin aktardığı işte Yanko Bin Madyan adlı mitolojik hükümdarın nasıl İstanbul'a bir kanal açmaya çalıştığı ve bunun nasıl bir felaketle sonuçlandığına dair bir hikayeyi paylaştı. Tabii ki işte bunun tarihsel arka planını, kaynaklarını ve günümüz için anlamlarını sentezleyerek. O da çok isabetli oldu bence. Hem konferans boyunca konuşulan birçok temayı Yani işte Kanal İstanbul zaten bunlardan bir tanesi ama işte Hafriyat, insan olmayanlar vesaire, bunların birçoğuna değinen bir konuşmaydı. Ama bir yandan da hem tarihçilikte hem de bence kent ve çevre çalışmalarında ve aktivizminde genel olarak hikaye anlatıcılığının rolünün ne kadar önemli olduğunun altını çizmesi açısından çok isabetli oldu diye düşünüyorum. O da çok ilham vericiydi bence. Orada anlattığı hikayede cenneti kurmak isteyene karşı bir yarışma, yani bir iddia, bir hükümranlık şeyi adımı olarak, yani mitolojik de olsa çok önemli bugüne gelen bir mesaj vardı. Büyük hırsların şehirlere neler yaptığını, evet. Dünyaya neler yaptığını aslında çok kadir darbı mesel mi denir? Yani hiç bugünden aslında doğrudan bahsetmeden buralardan da ders alınabileceğini ima etti. O açıdan çok hoştu. Yani aşırı hırslı projelerin ne olduğunu, kendi kendini de aslında yok ettiğini işaret etti. Evet, evet, bu iki konuşma gerçekten çok önemliydi. Bunlar soracaktım Burçin. Ha, buyur. Soralım Mehmet'e. Yani şimdi tamam, bu çok güzel de İstanbul acaba, yani Anna'nın konuşması filan, Cemal, evet de çok geç kalmadık mı diye böyle bir yani şöyle, yani işte ben mesela 2012 yılında Kuzey İstanbul taraflarında bir proje yapmıştım. Orada o zaman mandalar, işte leylekler, yani onlarla birlikte nefis bir şey ve biliyorsun İstanbul koruma planı da Kuzey İstanbul'un kuzeyini tamamen korur, ormanlarını ve bütün kıyısını falan. Şimdiki biliyoruz hepimiz. O mandalar nereye gitti? Çoğu göçmek zorunda kaldı. İşte yabani domuzlar yüzerek karşı taraflara geç falan. Yani dehşetli bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir yıkımla. Tam tersi bir işte Cemal Hoca'nın da anlattığı bir şeyle karşı karşıyayız. Böyle bir hükümdarlık cümlesiyle. Yani böyle bir geç mi kaldık diye de insan bazen düşünmeden edemiyor. Yani o mandalar gitti. Tekrar belki geri gelebilirler. Belki doğa böyle bir şey. Şöyle bir şey söylemek mümkün. Yine Anna'ya referans vermek istiyorum. Anna Singe. Ona şu soru soruldu. Yani bütün tamam bu işte insan ve insan olmayanların etkileşimleri iyi, hoş, bunları haritalandırmak, bunların altını çizmek çok önemli ama dünyanın farklı yerlerinde işte otoriter rejimler altında yaşayan insanlar için bunlar, bu ne ifade ediyor? O da şöyle cevap verdi. Tam olarak bu otoriter rejimlerin altında yaşadığımız için müttefiklerimizin sayısını ve türünü ve alanını genişletmeliyiz. Yani dolayısıyla hiçbir zaman geç kalmış değiliz mücadele etmek ve müttefiklerimizin sayısını arttırmak için, ekolojik yıkıma karşı, sosyal yıkıma karşı. Tam tersine şu an tam zamanı bu ittifakları güçlendirmemiz için. Ama onun dışında zaten bu konferans hali hazırda yapılan sadece akademik çalışmaların değil, aynı zamanda kent ve çevre aktivizminden ilham alarak organize edildi. Dolayısıyla yani kişisel olarak ben, o ya da öteki kişi geç kalmış olabiliriz ama aslında başkalarının omuzlarında, başkalarının işlerinin, mücadelelerinin den destek alarak yapıyoruz ne yapıyorsak. Dolayısıyla o açıdan da geç kalınmış değil. Kaldı ki yani işte o domuzlardan bahsettiniz. İşte şeydeki video işlerinden bir tanesi, konferansta gösterdiğimiz video işlerinden bir tanesi tam olarak o domuzları konu alıyordu. İşte Boğaz'a gelen, Boğaz'dan karşı kıyıya geçen kuzey ormanlarından gelmiş. Onlar şu an daha fazla hayatımızdalar. Yani dolayısıyla onların yaşam alanlarını yok etmiş olmak bize şu an ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla o açıdan da şu an tam zamanı. Bu koruma işleri zaten, ya da aktivizm koruma, her zaman bu kaç kovala kaç kovala dairesel hareketi içinde gidiyor. Yani hep bir kayıplar üzerine, arkadan değilse bile o anda yetişilmeye çalışılıyor. Bazen de çok ne yazık ki işaret edenler biz, bunları savunmaya, korumaya çalışanlar oluyoruz. Yani dikkat çekiyoruz ve oraya birden bir yüklenme oluyor. Bu sefer ona karşı korunmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey içinde ilerliyoruz. Yani her zaman biraz önden koşup biraz arkadan kalıyoruz. Öyle bir durum var ne yazık ki. Ama işte her an tekrar tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz bunları. Bazen ben diyorum yani hani dikkat çekmesek mi hiç? Çünkü kayıpları hızlandırıyor. Konferansta demin sözünü ettiğin yani paneller, konuşmaların dışında da çok bu videolarla, film gösterileriyle söylediğin aktivizm çalışmalarının da ürünleri vardı ki o da zenginleştirdi çok. Onların içinden özellikle sözünü etmek istediğin var mı? Yani şeyi söyleyeyim, en azından arkasında nasıl bir düşünce sürecinin olduğunu. Hakikaten biz konferansta anlatı türlerini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye çalıştık. Böyle işte başından beri konferans diyoruz ama çok bilindik anlamıyla bir herkesin sırayla tebliğ sunduğu bir konferans değildi bu. 1,5 başta söylediğim sanat ve ekoloji kolektifi, onlar 10 tane video hazırlattı sanatçı ve araştırmacı işbirlikleriyle. Onlar yayınlandı ve hakikaten çok özel işler vardı. Yani insan eliyle üretilen çakıl taşları üzerinden İstanbul ekolojisini tartışan bir videodan, işte ne bileyim kentsel dönüşüm, işte Fikirtepe'nin Fikirtepe'deki yıkım üzerine bir videoya kadar farklı farklı işler vardı. Bunun dışında bir de Berlin'in kendiliğinden ortaya çıkan bitki örtüsünü konu alan çok iyi bir belgesel filmi, Natura Urbana'yı gösterdik. Ve sonrasında da yönetmeni Matthew Gendick, çok meşhur bir coğrafyacıdır, onunla bir özel söyleşi yaptık canlı o film gösteriminin arkasından. Onlar bence konferansın hem derinliğini ama hem de çeşitliliğini ve keyfini de ciddi biçimde arttırdı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Özellikle bu ekranlara sıkıştığımız günlerde hani bir yandan gerçekten çok geniş bir dünyaya ulaşılabildi ama bir yandan da işte sıkılıyor tabii insanlar. Onun için bunu çeşitlendirmek de o açıdan da iyi oldu. Çok zengin bir yelpazede seyirlik şeyler, dinleyecek şeyler vardı. Peki bir küçük eleştiri geliyor. İngilizceydi konferans. Her zaman herkes anlayamadı dendi. Bir de bundan sonra bunları izleyebilir mi insanlar, ya da nasıl ulaşılacak? Onu da bir söyler misin? Tabii. Yani şöyle, önce eleştiriden başlayayım. Çok haklı bir eleştiri. Yani bu kadar büyük bir konferansın internet ortamında devamlı simultane tercümeyle yapılması lojistik anlamında müthiş bir baş ağrısı olacaktı. Açıkçası ondan biraz çekindik. Yani konferans deneyimini daha stabil ve işte iyi tutmayı tercih ettik bu açıdan. Ama bu eleştiriyi anlıyoruz ve buna işte cevaben şeylerin, işte konuşmacıların eğer izinleri varsa, o izinleri şu an toparlıyoruz, YouTube videoları olarak bu kayıtları paylaşımı açacağız ve de Türkçe altyazılı olacak bu şeyler. Evet, bekliyoruz o zaman büyük bir çok hevesle. Güzel. Çok bekleyen var. Çok teşekkürler Mehmet. Evet, çok güzel anlattın. Evet. Çok da güzel çok bir konferans düzenlemişsiniz. Benzerlerini de bekliyoruz. Evet, elinize sağlık. Çok sağ olun. Çok hoşça teşekkürler. Kalın, iyi akşamlar. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.